streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Brytyjska mutacja koronawirusa dominuje teraz w Polsce i w innych krajach. Przeciwko COVID-19 zaszczepiono do tej pory prawie 6 milionów Polek i Polaków. Wieloletnie więzienie grozi polskim działaczom na Białorusi. Trzecia fala pandemii przewyższy drugą pod względem liczby zachorowań. Już teraz w szpitalach jest więcej osób ciężko przechodzących chorobę, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Ministerstwo poinformowało o prawie 32 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 448 pacjentów. Około 80% zakażeń w Polsce spowodowała brytyjska mutacja koronawirusa. Podobnie jest w europejskich krajach. Jeżeli popatrzymy na wszystkie kraje dookoła, czy to będą Niemcy, czy to będą Czechy, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna, czy to będzie Słowacja, czy to będą inne kraje Europy, wszędzie tam systematyczny wzrost udziału mutacji brytyjskiej jest odnotowywany. Minister zdrowia dodał, że w połowie kwietnia możliwa jest dostawa szczepionek firmy Johnson & Johnson. Adam Niedzielski zaznaczył, że liczba preparatów może się zmienić, ponieważ jesteśmy uzależnieni od producentów. Mamy już zadeklarowane dwa terminy dostaw w kwietniu, to jest druga połowa kwietnia i te terminy wskazują, ale to są bardzo wstępne informacje, że mniej więcej 300 tysięcy dawek jeszcze w kwietniu dotrze do Polski. A w Polsce do tej pory wykonano prawie 6 milionów szczepień. Pierwszą dawkę przyjęło 3 miliony 800 tysięcy osób, a drugą niemal 2 miliony Polek i Polaków. Na początku tygodnia pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do szpitala tymczasowego w Pyrzowicach. Na Śląsku jest najtrudniejsza sytuacja epidemiczna. Rozważane jest przewożenie śmigłowcami pacjentów do szpitali w innych województwach. Poziom zakażeń w regionie wynosi obecnie 108 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców na dzień. Jak zaznaczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, jest to poziom bardzo bliski granicy wydolności systemu ochrony zdrowia. Dlatego baza łóżkowa będzie zwiększana. Do 1 kwietnia uda się utworzyć około 4800 miejsc. To powinno dać wydolność przyjęcia wszystkich, którzy tej pomocy będą potrzebować. Aktualnie ponad 60% pacjentów zabieranych do szpitali ma zdiagnozowany COVID-19. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Pomoc zaoferował wojewoda zachodniopomorski. Zbigniew Bogucki poinformował, że jeśli będzie trzeba, jego region przyjmie pacjentów ze Śląska. My nie jesteśmy landami, tylko jesteśmy państwem unitarnym, jesteśmy Polską, więc musimy sobie tutaj pomagać i ten rozkład epidemii, który jest różny w różnych regionach, powoduje to, że możemy pomagać. Oczywiście tutaj w ramach solidarności, odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców Polaków, a nie danego województwa, będziemy ze sobą współdziałać, bo taki jest nasz obowiązek i to jest rzecz absolutnie oczywista. Wczoraj rozpoczęły działalność szpitale tymczasowe w Białymstoku i Kielcach. Oprócz Pyrzowic w przyszłym tygodniu ruszy także m.in. placówka w Ciechanowie. Do aresztu w Mińsku, przewidzianego dla osób, którym wytaczane są procesy karne, przewieziono czworo działaczy Związku Polaków na Białorusi. Tamtejsza prokuratura zarzuca im podżeganie do nienawiści religijnej i narodowościowej. Działaczom grozi 12 lat więzienia. Zachowanie władz Białorusi jest powiązane ze wsparciem udzielanym jej przez Moskwę. Dlatego reakcja wobec działań Białorusi powinna obejmować także działania wobec Rosji, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł PiS i były szef MSZ Witold Waszczykowski. Źródła tych problemów tkwią też w Moskwie, która od kilkudziesięciu lat popiera Łukaszenkę i również w ostatnich miesiącach, kiedy on fałszował wybory, stanowczo stanęła za nim. W związku z tym, jeśli mielibyśmy podjąć działania wobec Białorusi, a to podejmujemy, to również pośrednio te działania musimy podjąć wobec Rosji. W tym muszą nam pomóc organizacje, instytucje, do których należymy. Jutro mają się odbyć przesłuchania zatrzymanych liderów Związku Polaków na Białorusi. W zaostrzonym reżimie sanitarnym przebiega niedziela palmowa także we Francji. Msze odprawiane są przy ograniczonej liczbie wiernych. W większości francuskich diecezji księża nie będą dziś organizować ulicznych procesji z palmami. Odbywają się one zazwyczaj przed rozpoczęciem nabożeństwa. W Paryżu diecezja wezwała księży do pilnowania, aby wierni przestrzegali zasad dystansu społecznego i nie gromadzili się przed kościołami. W tym celu w wielu parafiach wprowadzono zakaz rozdawania lub sprzedawania palm przed wejściem do świątyni. W niemal wszystkich francuskich kościołach przewidziano większą liczbę mszy świętych, aby wszyscy wierni mogli wziąć udział w modlitwie. W kościołach wierni mogą zajmować co drugi rząd ławek, pozostawiając między sobą lub między rodzinami dwa miejsca wolne. Uczestnicy nabożeństwa mają obowiązek noszenia maski ochronnej przez całą mszę świętą. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu w Małopolsce i na Podkarpaciu, w całym kraju ochłodzenie. Na termometrach dziś od 7 stopni na wybrzeżu, 9 na przeważającym obszarze kraju i 11 na zachodzie i południowym zachodzie. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze w Niedzielę Palmową. No i ta Niedziela Palmowa od kilku lat to czas, kiedy razem z panią Elżbietą Penderecką zapraszałyśmy Państwa na wielkanocny festiwal Ludwika van Beethovena. Jednak rok temu wszystko się zmieniło, a 29 marca zmarł profesor Krzysztof Penderecki, kompozytor, dyrygent i pedagog. Wśród jego najznamienitszych dzieł znajduje się Pasja według świętego Łukasza i Rekwiem Polskie, utwory, które doskonale wpisują się w Wielki Tydzień, w zadumę i refleksję tego, co przed nami. W tym roku 25. Festiwal Wielkanocny jest wyjątkowy z kilku przyczyn. Po pierwsze, jubileuszowy. Po drugie, przypominamy sylwetkę profesora w pierwszą rocznicę śmierci. Wspominamy z gośćmi zza oceanu, z ulubionym sopranem profesora Iwoną Hossą. No i powrócimy do wspomnień pani Elżbiety Pendereckiej i jej opowieści o wielkanocnych zwyczajach rodziny Pendereckich. Zapraszam. Alegerund i Oda do radości. Wszak to Niedziela Palmowa. Tak właśnie zaczyna się najstarsza procesja Niedzieli Palmowej, kiedy to rozpoczyna się dramat historii, która będzie trwała przez cały tydzień. Wychodzimy od wydarzeń Niedzieli Palmowej do wydarzeń Festiwalu Wielkanocnego. Przenosimy się do Stanów, do Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Klaudia Ofłona-Draber, witamy pięknie. Dzień dobry Pani Agnieszko, dziękuję za zaproszenie. Pani Klaudio, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku wspólnie z Lincoln Center przygotował wyjątkowy projekt związany i z festiwalem, i z osobą profesora. To wszystko ciężka praca, pasja i dedykacja Anny Peżanowskiej, która jest kuratorem muzycznym w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Ania profesora poznała już dawno temu, ale najwięcej czasu spędziła z nim w 2013 roku. Asystowała przy wywiadach, między innymi w radio WQXR, przy przygotowaniach i próbach do koncertu w Symphony Space 25 października 2013 roku, obchody 80. urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Anię wówczas ujęło przede wszystkim to, ile uwagi on poświęcał muzykom. Mimo tego byli to uznani muzycy, ale głównie młodzi, których marzeniem było zagranie dla profesora. Nie szczędził on pochwał. Po wykonaniu dla przykładu Capriccio przez wiolonczelistę Jaya Campbella, obecnie członek wybitnego Jack Quartet, wtedy jeszcze student Juilliard, powiedział w przetłumaczeniu: muszę przyznać, że to było fantastyczne. Być może jedno z najwspanialszych wykonań tego utworu, jakie kiedykolwiek słyszałem. Naprawdę. Ania nad tym projektem zaczęła już pracować rok temu, po śmierci profesora, i w tym roku przybrał on kształt właśnie broadcastów, rebroadcastów. Okazało się, że bardzo szybko się rozprzestrzenił, projekt przybrał światowy zasięg. Pracuję w tym momencie z organizacjami w Chinach, z radiostacjami między innymi w Kanadzie, w Australii, w Irlandii, w Turcji i w Wielkiej Brytanii. I można powiedzieć, że w ten sposób powstaje taki całościowy, pełny portret wspomnieniowy kompozytora. Przepiękny portret z wieloma wspomnieniami, pięknymi słowami od artystów i osób, które z profesorem współpracowały. Pani Klaudio, może pierwszy cytat, pierwsza myśl, którą potem dzięki uprzejmości Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku będziemy mogli słuchaczom też zaprezentować. Nasz pierwszy odcinek, wydaje mi się, że do tej pory chyba mój ulubiony, może też dlatego, że no naprawdę świetnie wyszedł ten podcast i gorąco polecam. Można odsłuchać na w zasadzie wszystkich platformach podcastingowych, gdzie słuchacie Państwo podcastów. Podcast się nazywa tak jak projekt, Penderecki in Memoriam. Pierwsza osoba, z którą rozmawialiśmy, to Barry Douglas, i mówił on przede wszystkim o zarówno pani Elżbiecie Pendereckiej, jak i o Krzysztofie Pendereckim i o tym, że będąc w ich obecności, człowiek czuje się, jakby był w obecności bytów nadprzyrodzonych, że czuje się dobrze i czysto, ponieważ są oni tak uprzejmi. When you spent time with him and his lovely wife Elżbieta, you felt you were in the presence of something which was almost from the clouds, you know, like little angels. Więc to jest przykład takich bardziej osobistych, personalnych odczuć, które wiele osób, z którymi rozmawiamy, wielu z nich się odnosi w czasie tych wywiadów. Ale chciałabym przytoczyć cytat nadchodzącego odcinka z Anne-Sophie Mutter, który w przyszłym tygodniu wyjdzie. Przy tłumaczeniu. Penderecki odmienił moje życie. Postrzeganie muzyki, moją wiedzę, otworzył wiele dróg i drzwi dla mnie intelektualnie, ale też emocjonalnie w moim życiu. Nie mogę być bardziej wdzięczna temu człowiekowi i wszystkim niezapomnianym utworom, które dla mnie napisał, ale pozostawił je na pokolenia, aby się z nimi zmagać i w nich zakochać. Z Anne-Sophie Mutter Państwo Pendereccy spotkali się wiele lat temu, kiedy startowała w konkursach, i ta przyjaźń młodej skrzypaczki z rodziną Pendereckich trwała całe życie. Niedawno wielka trasa koncertowa pana profesora właśnie z Anne-Sophie Mutter po Japonii, po Europie. To było wielkie wydarzenie. No i jest to osoba, która często występowała na skrzypaczka, która często występowała na festiwalu, wielkanocnym festiwalu. A pani Elżbieta zawsze mówiła o Anne-Sophie Mutter, że to taka część rodziny. Jeszcze jeden cytat od Anne-Sophie Mutter. Granie muzyki Krzysztofa Pendereckiego to stały, wieczny dialog z Krzysztofem. Poprzez jego muzykę będzie żył na zawsze w moim pokoleniu i przez wiele kolejnych pokoleń. To oczywiste, że jest nieśmiertelny i bardzo się cieszę, że jest nieśmiertelny. Dała się pani pociągnąć, zapalić do tego, żeby wziąć udział w tym projekcie. Pasją ani, szczerze mówiąc. To, nie myślała to pani na początku, jest... ojej, to przecież to szalony pomysł. Z tych wszystkich muzyków, artystów, pisarzy, historyków zebrać, umówić, nagrać. Czy się uda? Tak, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pytanie, pani Agnieszko. Z jednej strony oczywiście jakby skala, nie wiedzieliśmy o skali tego projektu, jak zaczynaliśmy, ale myślę, że każdy z nas trochę miał poczucie, że okej, to jest ważne i raczej będzie miało światową skalę. Na początku projektu oczywiście muzyka Krzysztofa Pendereckiego to jest to, co mnie też zainteresowało w tym projekcie i osoba Krzysztofa Pendereckiego, ale no, na początku to miało być tylko kilka wywiadów i szybko z tego się zrobiło zbyt dużo wywiadów, na tyle, że musieliśmy opracować cały podcast. I bardzo dużo czasu zajmuje produkcja tego podcastu, ale jest to niezwykle satysfakcjonujący projekt. Reakcja jest niezwykłe. My współpracujemy tutaj blisko ze środowiskiem polonijnym, z gazetami polonijnymi i tam promujemy projekt. Wiele tysięcy osób, które ogląda koncerty, które mamy okazję promować oraz słucha broadcastów i rebroadcastów w radiu. 1 kwietnia to koncert, na który możemy dzisiaj zaprosić. Koncert kameralny, ale niezwykłością jego będzie to, że słyszalny nie tylko w Polsce. Koncert Aleksandry Świegut. Tak, zapraszamy serdecznie z Kwartetem Śląskim. Będzie on również streamowany we współpracy z Lincoln Center. I oczywiście to nie jest to samo, jakbyśmy słuchali muzyki na żywo i też w jednym z nadchodzących odcinków podcastu Johnny Greenwood opowiada o tym, jak pierwszy raz widząc muzykę Pendereckiego na żywo, to było uczucie, które nadal ściga, które nadal próbuje odnaleźć. I rzeczywiście świetnie byłoby posłuchać muzyki na żywo. Niestety tutaj sale koncertowe są pozamykane od marca zeszłego roku. Dopiero w tym roku Lincoln Center otworzy 11 sal, 11 miejsc koncertowych na świeżym powietrzu, więc no już w kwietniu będziemy mieli okazję posłuchać muzyki na żywo, ale teraz nadal wszyscy cierpimy. Brakuje tej muzyki na żywo, pani Klaudio? Brakuje bardzo. A jak wyglądał ten rok u państwa w Instytucie Kultury, w tym zamknięciu? Myślę, że tak mniej więcej jak wszędzie indziej. Nie było łatwo. Ogólnie muzycy, artyści ucierpieli bardzo na tym. No przede wszystkim muzycy, bo oni czerpią bardzo dużo energii grania dla ludzi i z tej interakcji z publicznością. Więc no, jest to niezwykle ważny element w procesie twórczym i w prezentacji zarówno muzyki, jak i sztukach performatywnych, więc to było ciężkie. Udało nam się zorganizować kilka świetnych projektów online. I też dzięki temu, że projekty były online, udało nam się rozszerzyć jakby bardziej bezpośrednio i od razu na inne miasta w Stanach Zjednoczonych, bo my pracujemy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. 29 marca, rok temu, pamięta Pani ten dzień? Pamiętam, bo akurat byłam w Nowym Jorku cały marzec i to było 2 dni po mojej podróży do Polski. Jeden z bardziej szokujących dni w życiu. Jeden z takich dni, który po prostu zostaje w kalendarzu już na zawsze. Dzisiaj w kalendarzu mamy Niedzielę Palmową, za tydzień święta wielkanocne, które u nas zawsze wiązały się z czasem muzyki. Pani Klaudio, jak wygląda Niedziela Palmowa, ten czas wielkanocny w Nowym Jorku, w społecznościach polskich? Instytut Polski, Kultury Polskiej w Nowym Jorku dba bardzo o to, żeby nas rozpieszczyć jedzeniem polskim i konsulat również w tych okazjach, więc mamy też koncerty tutaj, czy czy projekty organizowane przez konsulat, czy współorganizowane. Mieliśmy koncerty w zeszłym roku, więc staramy się świętować jakby wspólnie, nawet jeśli to musi być w tym roku i w zeszłym roku, no nie osobiście, a przez internet bardziej. Ja dzisiaj kupiłam sobie lawendę i myślę, że to będzie taka moja wersja palmy. Czego możemy życzyć na te święta wielkanocne Pani, Instytutowi, może nam wszystkim? Nadziei i wytrwałości. Już niedługo będziemy mogli się spotykać, latać do ocean i spędzać ten czas razem, słuchać muzyki na żywo. No i niech się spełni. Klaudia Ofłona-Draber, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Dziękujemy Pani pięknie, no i wesołych wiosennych świąt. Dziękuję pięknie Pani Agnieszko, radosnych świąt życzę. Program Trzeci Polskiego Radia. Iwona Hossa, sopran i ulubiony głos kompozytora. Witamy Panią pięknie. Pięknie Państwa witam w ten niedzielny poranek jakże ważnego i wyjątkowego dnia. Czy pamięta Pani ten moment, kiedy po raz pierwszy zostało Pani zaproponowane właśnie wykonanie utworu Krzysztofa Pendereckiego i potem już tak zostało? Oj, to teraz mi Pani przypomniała historię. To pozwolę sobie opowiedzieć, bo to też bardzo osobista historia i chyba o niej do tej pory nie opowiadałam. Któregoś pięknego dnia odebrałam telefon z numerem mi jeszcze wtedy nieznanym i zadzwoniła do mnie sama Elżbieta Penderecka. Zaproponowała mi, no ponieważ te propozycje są najczęściej dużo, dużo wcześniej, więc to było ponad pół roku wcześniej niż miał się odbyć koncert, zaśpiewanie jeszcze nie utworu Krzysztofa Pendereckiego, ale na festiwalu beethovenowskim w Warszawie. Nogi się pode mną ugięły. Dzwoni do mnie sama Elżbieta Penderecka. To było 17 lat temu. I proszę sobie wyobrazić, ja jestem w pierwszych miesiącach ciąży z moją córką Basią. I termin koncertu przypada dosłownie na termin, który ja mam według lekarza rodzić moją córkę. Odmówić? Nie odmówić. I przerażona pozwoliłam sobie pani Elżbiecie Pendereckiej powiedzieć o tym, że ja nie wiem, co ja mam zrobić, bo jeszcze mamy te 8 tam miesięcy prawie ponad, ale mam taki termin i co ja mam teraz zrobić, na co byłam przerażona. Nie wiedziałam, myślę, że przecież nie wolno odmawiać w takich sytuacjach, ale z drugiej strony ja, no przecież jak? I co usłyszałam? Pani Elżbieta się roześmiała, powiedziała: droga pani Iwono, wtedy jeszcze byłyśmy na pani, proszę się w ogóle tym nie przejmować, w takim razie ja znajdę kogoś innego na ten koncert, ale już się umawiamy na kilka miesięcy później na, pamiętam jak dzisiaj, 7 bram Jerozolimy, wykonanie w Paryżu, to było kilka koncertów paryskich. Jak już pani urodzi, jeszcze nie wiedziałam wtedy, że córkę, jesteśmy umówieni, a proszę się nie przejmować, ja też miałam podobną sytuację, że rodziła swojego syna kiedy i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiałyśmy sobie naprawdę bardzo miło, od razu miałam wrażenie, jakbyśmy się znały nie od dzisiaj, jakbym nie rozmawiała z wielką Elżbietą Penderecką, tylko ze wspaniałym, empatycznym, przeuroczym człowiekiem, bo taką osobą jest Elżbieta Penderecka. O, tak. Dlatego doskonale pamiętam ten moment, ten telefon, moje ugięte nogi, moje przerażenie i moją wielką ulgę i radość. I faktycznie moja córka urodziła się dokładnie tego dnia, kiedy miał być koncert na festiwalu beethovenowskim, i kilka miesięcy gwiazdą później, czyli we wrześniu, 16 lat temu, pierwszy raz zaśpiewałam dzieło Krzysztofa Pendereckiego pod jego batutą, bo wcześniej również śpiewałam, brałam udział chociażby w spektaklu Diabły z Ludem w Poznańskim Teatrze Wielkim, a jeszcze wcześniej, jeszcze będąc w szkole średniej, śpiewałam w bajce, która teraz gdzieś powraca, Najdzielniejszy z rycerzy, taką bajkę dla dzieci, którą Krzysztof Penderecki napisał, także doskonale pamiętam ten moment. Niedziela palmowa. Niepisaną tradycją tego dnia muzycznych rozmów było spotkanie z panią Elżbietą Penderecką. Tradycji musi się stać zadość. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I na jednym ze spotkań maestro powiedział: proszę o wszystko pytać moją żonę. Czy jest tak, że właściwie zna pani każdy utwór męża? Myślę, lepiej tak. Czasami pamięta niż mąż, kiedy powstał, w jakiej sytuacji? Ja myślę, że tak, że często mąż zadaje mi pytanie, a czy pamiętasz, kiedy to napisałam? Ja myślę, że to jest to część mojego życia, więc staram się pamiętać. Naturalnie czasami są jakieś takie bloki, ale to jest chyba zupełnie normalne. No, moja żona to właściwie genialnie wszystko zawsze zaplanuje, zaprasza, przygotowuje, a ja siedzę i piszę nowy utwór zawsze. A poza tym, no ja już nie piszę tak dużo teraz, no nie chce mi się już, no bo już tyle napisałem, nikt nie napisał prawie tyle utworów z głowy. Człowiek staje czasem z łóżka, albo budzi się o 5:00 i już coś słyszy, to trzeba wtedy szybko wstać, zapisać, bo potem się zapomina. No ale wie pan, to jest mój zawód, no jestem kompozytorem, to wszystko mam w uszach. Ja raczej nie słucham już tych utworów, które napisałem. Do czasem, ale właściwie nie. Nie, ja bym tak patrzę, w ostatnich latach to ja żadnych utworów prawie nie słucham. Bo ja już piszę zawsze nowe utwory, także no po co mam słuchać tamte, żeby ja wiem, żeby się znalazł jakiś fragment tego utworu właśnie w tym utworze, który ja piszę. Ja wychowałem się w takim domu, który był bardzo związany z Polską, z historią. Polska to był temat właściwie codzienny. Tym bardziej, że to się działo w czasie okupacji. Jak zostałem tym kompozytorem, zostałem w Polsce i staram się dalej pisać. Część 15. Libera me, Domine, z rekwiem polskiego Krzysztofa Pendereckiego. To utwór, który upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej, a ten fragment rekwiem, czyli Libera me, Domine, został przearanżowany i użyty w filmie Katyń Andrzeja Wajdy. To jest dla mnie bardzo ważne, nie? Że nie jestem sam jednak, że moja muzyka nie tylko ma słuchaczy, ale też ma oparcie. Nie wiem, czy ktoś inny, jakikolwiek inny kompozytor może się porównać z tym. Bo tak się dzieje od lat. Jeszcze prawie w powijakach byłem jako kompozytor, aż do tego czasu. Także ja jestem wyjątkowo szczęśliwym człowiekiem, że moja muzyka w moim kraju jest grana, szanowana, a co można więcej oczekiwać. Dziękuję. Tak naprawdę to ta 5:00 rano to była troszeczkę przed laty. Teraz to już jest 6:00, 7:00, ale dalej wcześnie. Bardzo często w środku nocy potrafi wstać, pójść do dużego stołu, gdzie ma zawsze rozłożony papier nutowy, a papier nutowy jest specjalnie drukowany, bo jest bardzo duży. Siada, zapisuje, kładzie się z powrotem, zasypia. Mówi, że czasami te inspiracje przychodzą właśnie w nocy. My patrząc, obserwując z daleka, widzimy pana profesora poważnego, dostojnego, zamyślonego. A tutaj miałam okazję poznać bardzo frywolnego, radosnego, żartującego człowieka. Taki jest naprawdę. Tak, jest, ma ogromne poczucie humoru, tylko naturalnie nie otwiera się do każdego. To znaczy mąż czeka na reakcję osoby, która z nim rozmawia. Jeżeli ten ktoś się odkrywa, to mój mąż się też potrafi odkryć. Natomiast tak naprawdę to ja bym powiedziała, że bardzo często jak siedzi na przykład przy stole, nawet na proszonych kolacjach, jest zamyślony, ktoś myśli, że jest niesympatyczny, to nieprawda. Jest bardzo ciepłym, otwartym człowiekiem, tak jak pani powiedziała, z poczuciem humoru, ale czasami patrząc na niego, wiem, że gdzieś jest daleko, że coś słyszy lub coś chce zapisać lub ma jakiś nowy pomysł. I wtedy jest zamyślony i wtedy ja, jeśli jestem gdzieś blisko koło męża, podejmuję temat, żeby nie zrobić jakiegoś faux pas, prawda, siedząc na proszonej kolacji. Ale tak naprawdę to kiedyś mąż pisał wszędzie. W podróży, w pociągu, w samolocie, na lotnisku. Na serwetce? Na serwetkach, na kawałkach papieru. Dzisiaj potrzebuje, mówi, że już potrzebuje. Może to jest też jeszcze większa odpowiedzialność, jaką ma artysta, osiągając taki status. Tak jest. No, w końcu jest chyba jednym z najbardziej uhonorowanych Polaków na świecie, mając ponad 40 doktoratów honoris causa, jest obywatelem świata, otrzymał największe nagrody, a jednocześnie został tym samym Krzysztofem Pendereckim, którego poznałam bardzo dawno, bo w 1964 roku. To cofnijmy się do jednej z najważniejszych kompozycji Krzysztofa Pendereckiego, Pasja. Pasja. Pasja miała tak ogromny sukces. To jest 30 marca 1966 roku, Münster, wielkie obchody katedry w Münster. Utwór zamówiony przez Westdeutsche Rundfunk, czyli zachodnio-niemieckie radio. Wtedy dyrektorem programowym właśnie w muzyki współczesnej był dr Otto Tomek, nasz zresztą wielki przyjaciel później. Pamiętam, że jak mąż powiedział, że napisze pasję, to była taka chwila ciszy. Nikt nie mógł uwierzyć, że Krzysztof Penderecki będzie w stanie po Bachu, a tak naprawdę również po tym okresie wielkiej awangardy, 10 lat, napisać tak wielki utwór. Półtorej godziny muzyki, ten utwór doczekał się dwóch nagrań płytowych zaraz po wykonaniu i mimo, że wtedy muzyka do tekstów religijnych nie była raczej wykonywana, zdecydowano się wykonać ją w Filharmonii Krakowskiej 21 kwietnia 1966 roku, czyli 3 tygodnie po wielkiej premierze w Münster. Pasja otwierała Salzburg Festspiele, jeden z największych festiwali operowych na świecie. Tak jest. Muszę powiedzieć, że byłam wzruszona, jak publiczność na końcu wstała w Felsenreitschule w Salzburgu i zgotowała wielką owację na stojąco. Druga połowa XX wieku, a tu kompozytor sięga po temat sakrum jednocześnie głębokiego humanizmu, jakby dając swój sprzeciw, czy może dając swój głos? Myślę, dając swój głos. Mąż nigdy się nie obawiał krytyki. Był niezwykle odważny, miał zawsze swoje zdanie. Mąż uważał, że się skończył pewien etap jego twórczości i że powinien się zmienić. Chagall całe życie malował w tym samym stylu, a Picasso miał okresy różne swojej twórczości. Jak to było z powiedzeniem, wysyłasz żonę po sznurówki, a przychodzi z butami? To był czas, kiedy wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Mój mąż został profesorem na Uniwersytecie Yale, a prowadził klasę kompozycji. No i ponieważ chcieliśmy ładnie mieszkać i powiedziałam do mojego męża w tym mieszkaniu, które nam wynajął uniwersytet, chyba nie będziemy mieszkać. I byliśmy u naszych przyjaciół, zresztą wybitnego profesora polskiego pochodzenia na Uniwersytecie Wiel. I ja mówię, wiesz, ja spróbuję, umówiłam się, spróbuję pooglądać trochę domów. No i po 3 godzinach przyszłam strasznie podekscytowana i mówię, wiesz, znalazłam dom. A mój mąż mówi, a z czego mamy zapłacić? Ja mówię, ja poproszę, pójdę do DINA, szkoły muzycznej, i poproszę o kredyt. I to wtedy było to powiedzenie, wysyłasz po sznurówki, a przychodzi z butami. Mieszkali państwo wiele lat w Stanach, ale wrócili państwo do Polski. Mąż nigdy sobie nie wyobrażał, że może na stałe opuścić kraj. Myślę, że jest jednym z tych artystów, którzy muszą wiedzieć, gdzie są jego korzenie. Mimo trudności, z jakimi borykaliśmy się przez lata całe, w różnych okresach naszego kraju, w różnych politycznych okresach, ale to jest nasz kraj, to jest kraj, który wybraliśmy, by po wielu latach nieobecności, w 60., 70. latach wrócić do Polski. I nie żałujemy tego. Życie wpisane w partyturę. Tak. Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Może lepiej by było, kto by to ocenił, gdybym rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił. Mogłem jechać, wyjechać i skąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem, tu się wychowałem i tutaj zostałem. Pomyślałem, to samo słońce wszędzie świeci, Więc gdzie byli dziadkowie, będą moje dzieci. Może lepiej by było, kto by to ocenił, gdybym rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Czy ci się tutaj uda, czy ci się nie uda, czy cię byt zaciekawi, czy cię strawić uda. Pomyśl, że o tym nigdy się nie dowiesz, jeśli wszystko zostawisz i pojedziesz sobie. Miejsce bycia zmienił, mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Może lepiej by było, kto by to ocenił, gdybyś rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił. Mogłeś jechać, wyjechać i stąd się oddalić, a zostali. A Wielkanoc jest takim momentem, żeby trochę odpocząć, odetchnąć w gronie rodzinnym? No zawsze było. Natomiast od czasu, jak prowadzę Wielkanocny Festiwal, to ja niestety przyjeżdżam Wielką Sobotę do domu. Kiedy były małe dzieci, to jeszcze szukaliśmy wszyscy pisanek w ogrodzie i różnych ciekawostek. Ale do dzisiaj przywiązujemy ogromną wagę do tradycji rodzinnej. Niedziela Palmowa, za chwilę święta wielkanocne. Pani w Warszawie do ostatniego momentu festiwalowego. Udaje się jeszcze przygotować koszyczek z święconką na sobotę? O, tak, tradycyjnie z koszyczkiem ze święconym chodzę z moją już dorosłą wnuczką. Z koszykiem idziemy święcić. A co w środku? A w środku to baranek, różne dobre rzeczy, które będą na stole, pisanki, ale też jajka, chrzan, no tradycyjnie kiełbasa. W tym koszyczku babka drożdżowa, naturalnie piękna rzeżucha, na której stoi baranek. A jak wygląda poranek wielkanocny u rodziny Pendereckich? Poranek wielkanocny zwykle to jest śniadanie, obiad, koło godziny między 12 a 1. Wszystko to, co jest tradycyjne, więc i prawdziwa szynka gotowana, i kulebiak z kapustą, i barszcz na szynce. Kulebiak z kapustą, tak, to taki wschodni. Bardziej wschodni, ale rodzina mojego męża była ze wschodu. Moja babcia z kolei była Wiedenką, także staram się łączyć te tradycje. No tak, od wielu lat przygotowuję ten stół wielkanocny. Naturalnie są wędliny, jest świeży chrzan, chrzan ze śmietaną, są naturalnie jajka na wielkim talerzu, gdzie stoi olbrzymia rzeżucha, też z barankiem, domowy majonez, domowy sos tatarski. No i dużo dobrych rzeczy, jest też przekładaniec. Przekładaniec? Tak, przekładaniec, który rok rocznie robię. Jak pani na to wszystko znajduje czas? Nie wiem, siłę? Nie liczę godzin. Wolałabym, żeby dzień miał troszkę więcej, doba miała więcej niż 24 godziny, ale myślę, że cokolwiek się robi, trzeba robić z miłością i w jakimś sensie poświęcić się temu, bo bez tego... Ja zawsze mówię, trzeba mieć serce do wszystkiego i myślę, że to jest najważniejsze. A jeśli się kocha muzykę, to trzeba do końca zrobić festiwal na poziomie. Myślę, że ten taki tryb życia nas wszystkich w pewnym wieku bardzo trzyma, bardzo mobilizuje, co jest ogromnie potrzebne. Nie myślmy, ile mamy lat, zastanówmy się nad tym, co chcielibyśmy jeszcze zrobić i próbujmy to zrealizować. Ja przynajmniej chcę zrealizować jeszcze 2-3 kolejne festiwale. Po 25 może zostanę już tylko doradcą, bo tak naprawdę ten festiwal jest moim dzieckiem. Zaczęłam go w 97 roku i no, mam chyba bardzo dużo wspaniałych współpracowników, którzy wiedzą, jak się festiwal już dzisiaj organizuje, czego należy wymagać. Czego możemy życzyć pani na te nadchodzące święta? Trochę spokoju, troszeczkę odpoczynku i słonecznych świąt, czego życzę również pani, naszym słuchaczom Trójki Polskiego Radia, bo są to piękne święta. Wie pani, zawsze mnie wzrusza otwarcie wystawy manuskryptów w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo to jest ściśle związane ze świętami Wielkiej Nocy i z festiwalem beethovenowskim, bo tam są też manuskrypty Ludwika van Beethovena i nie tylko jego. I od tego się zaczęło. I rektor zawsze rozpoczyna, otwieramy wystawy manuskryptów, słońce świeci i jest to początek wiosny. Wiosny, zdrowia, siły, jeszcze raz siła sobie życzymy, żeby ten festiwal pod pani okiem trwał. Jeżeli nie pod moim, to może pod moich współpracowników kiedyś, ale życzę państwu również cudownych świąt, ale jeszcze w międzyczasie zapraszam na koncerty. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Pani Elżbieta Penderecka, Iwona Hossa, Klaudia Ofłona-Draber i Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Epidemia znowu powstrzymuje miliony Hiszpanów przed wyjściem na ulice w tradycyjnych procesjach pasyjnych. Wielu jednak zapewnia, że za rok z większym zaangażowaniem włączą się w pielęgnowanie tej sięgającej średniowiecza tradycji, pisze w tygodniku Idziemy Marcin Zatyka. Organizowane od wieków procesje wielkopostne na tyle mocno wpisały się w życie Hiszpanii, że biorą w nich udział ludzie różnych stanów i przekonań. Wprawdzie nie brakuje też polityków manifestujących swoją wiarę, ale w ostatnich latach coraz częściej pojawiały się głosy, aby procesje pasyjne odbywały się bez ich udziału. Przed 2 laty w Maladze wymuszono na liderach 3 największych prawicowych ugrupowań politycznych, aby nie pojawiali się na procesji Chrystusa Dobrej Śmierci, głównej uroczystości Wielkiego Czwartku w tym mieście. Posłuchali, zgadzając się z organizatorami, że wraz z coraz większą polaryzacją ideologiczną w kraju istnieje możliwość wystąpienia zamieszek z motywów politycznych. Czytamy dalej. Wątek polityczny od wieków towarzyszy Wielkiemu Tygodniowi w Hiszpanii. Związany jest on między innymi z tradycją ułaskawiania więźniów z okazji świąt wielkanocnych i dotyczy kilku hiszpańskich miast, w tym między innymi Malagi, Leonu, Grenady, Walencji oraz Saragosy. Jego geneza sięga Wielkanocy 1447 roku, kiedy na mocy edyktu króla Jana II Kastylijskiego po akcie łaski na wolność wyszło kilku osadzonych. Współcześnie zwolnienie z odbywania kary w związku z Wielkim Tygodniem musi zostać poprzedzone wnioskiem bractwa religijnego złożonym w imieniu osadzonego do hiszpańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Ostateczna decyzja zapada podczas posiedzenia Rady Ministrów, pisze Marcin Zatyka. Podstawą grup organizujących uroczystości pasyjne są wciąż bardzo popularne w Hiszpanii bractwa religijne. Ich członkowie nie tylko organizują procesje, ale też sami im przewodzą, zazwyczaj ubrani w tradycyjne stroje przypominające odzież mnichów. Szacuje się, że obecnie grupy te liczą w całym kraju 3 miliony członków, a wspierane są dodatkowo przez 6 milionów sympatyków i darczyńców. To był tygodnik Idziemy. A w przewodniku katolickim Monika Białkowska rozmawia z księdzem profesorem Henrykiem Seweryniakiem o cienkiej granicy między uczeniem moralności a moralizowaniem. Myślę, że jest to przede wszystkim kwestia języka. Mówienie z góry, komenderowanie. Nieznośne jest to powtarzanie. To twój obowiązek, musicie. A jak ktoś jest inteligentniejszy, to powie, że trzeba nam. Papież Franciszek mocno przed tym ostrzega, między innymi w encyklice Evangelii Gaudium. Mówi, że wierni nie przychodzą do kościoła po nagane, tylko po nadzieję i dobrą nowinę. Uważam, że jak się staje przed ludźmi, nie tylko na ambonie, bo na wykładzie też, to jest ważne, żeby pokazywać to, co ludzi pociągnie, co będzie dla nich wartością, jakąś opowieścią o życiu, a nie powtarzać, że nie wolno, nie trzeba, nie powinniśmy, mówi teolog. A następnie przywołuje księdza Halika, który powiedział o papieżu Franciszku, że zamiast moralizowania zaproponował duchową służbę, zamiast wywyższania się bliskość, zamiast osądzania szacunek dla indywidualnego sumienia. I dalej ksiądz Seweryniak dodaje: ludzie nie zawsze chcą wybierać dobrze, ale pokrzykiwanie na nich niczego tu nie zmieni. Zazwyczaj wiedzą, jakie jest nauczanie Kościoła na temat aborcji, a nawet jeśli się zdarzy, że nie wiedzą, to do Kościoła przychodzą przede wszystkim po to, żebym ja ich porwał do nadziei, do wiary w to życie. Przychodzą, żebym pokazał im wartość, dla której warto żyć, dla której warto się czasem męczyć, dla której warto się poświęcać, mówi ksiądz Henryk Seweryniak w przewodniku katolickim. Ogłoszenie społeczne. Wielkanoc to święta nadziei i odrodzenia. Od czasu, kiedy 2000 lat temu zmartwychwstał Jezus Chrystus, wierzymy, że można pokonać to, czego najbardziej się obawiamy. Dzisiaj możemy pokonać pandemię. Musimy jednak być odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich. O wielkanocną tradycję możemy zadbać także w małym gronie domowników. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaprasza na stronę kulturaisport.gov.pl/Wielkanoc. Poznaj polskie obrazy.